بحثی از این سازاب قوی در میاد. به طور واقعی اینجوری نبود، خودش یک بحثی از بحث. برحال این ماجرا به اینجا کشیده و به نظر من این هلالش به معنی به یه معنی به معنی پایان اون تاریخیه که از 84 در واقع شروع شده تا حالا. ولی به یه معنی خب اینا هم این دیاتره دارم. به نظر من ما باید یکی از رفاها رو ازشون خواهش کنیم. نه خواهش کنیم که از یه از رفاها خواهش کنیم که مسئله مدیاتره و افشای مدیاتره رو در بس رو فرصتیه که مردم کردستان ایران بگیم این چیزی که رو به شما پخش میشه مزخرفه، معذرت میخوام، گوهه، کثافته. که از 95 اینا شروع کردن و شخصا معتقدم به اندازه تمام تاریخ احزاب نسیونالیست کردستان کثافت رو سم ریختن تو جامعه کردستان. این اون مدیاتره و الان هم مدیاتره است. به این مناسبت این مدیاتره رو دراز کنیم بکشیم که چیه برنامه هست؟ چیه کار هست؟ و این مستلزم اینه که مقاله رو باید بنویسیم، لااقل باید یه هفته برنامه شو ببینیم. اینجوری نمیشه. من خودم یه هفته برنامه شو تو نروژ دیدم، اونجا مسافرت بودم. یه وقت زنان خودم نمیستم، آره نمیستم، نمیستم حتما اینجوری نیستم. قسم اینه که به نظر من این مسئله فرهنگی مخصوصا ما یه جوری مرحله به مرحله با این مسئله فرهنگ اومدیم جلو. رفقا حتما یادشون هست یه دوره گفتیم اینا مثل اینکه مسئله فرهنگ رو برجسته کردن از سیاست عقب نشینی کردن. حالا من فکر کردیم مثلا این عقب نشینیه، ولی بعدا متوجه شدیم که یه پیشرویه. داخل شد از نظرستی باید یه قدرتی داشته باشی تا بتونی سیاست تو ببری تو عرصه فرهنگ. دیگه نیست و عرصه فرهنگ رو بکنی پشتیبان سیاست رو. و این کار رو کردن به نظر من برایش محصد. اتفاقی که به نظر من الان افتاده همزمانی این جریان با افتضاحی که خود احزاب حاکم در کردستان بزرگ باز گفت یه حزب فکری، یه حزبی که شکست خورده است اینه، ولی اون حزبی اون احزابی هم که به اصلاح پیروزان اونا چه گلی به سر مردم زدن یا چه غلطی کرد. این به نظر من نباید در نقد پیپارتا نباید گذاشت احزاب دیگه سالم در برن، باید اونا رو نقد کرد. چرا به نظر من خیلی خوب؟ نه من الان در این موردم من نظر خودم میدم. به نظر من پالتاک دعوا میشه سر این مسئله شده حتما. من فکر میکنم به یه جوری باید فکر کرد که رفقای ما برن و دخالت کنن، حرف بزنن. الزاماً بریم ما سخنرانی کنیم راجع به این مسئله شاید لطفی نداشته باشه. چنان بریم، آره بریم دخالت کنیم، ولی یه بسیجی بکنیم، بریم دخالت کنیم تو همه سایتای اونا، بریم دخالت کنیم. همون کاری که به نظر من به درست جماعت کمال و اینا ناسیونالیست ها میکنن وقتی ما هست میکنن دیگه، یه جدله. ولی به نظر من سایت ها مهمه، به کردی مهمه. شما یه سایت کردی دارم که چیز کردیش کمه دوره که به نظر من این کار میشه. به نظر من مثلا تیترهایی مثل فرض کنید کسایی بتونیم زحمت بکشنید تیترهایی مثل از شیخ محمود تا عبدالله و زلان اون همچین تیترهایی مسخره کردن رهبران ناسیونالیسم کرد. یه دفعه من این خاطر رو براتون بگم. شیخ کبک از مهمون کماله بود اینجا. من یه چوکی در مورد قاضی محمد گفتم، خیلی بهش نه در مورد شیخ محمود خیلی بهش برخورد. بعد گفت نباید امکرد رو امجاد اینو بزرگم بیشه نباید امجاد کرد رو چیز کرد اصلا خوار و خفیف کرد. دیگه من گفتم شد محمود برای تو امجاد رو برای من نیست. یه آدم یه ساسمدن یه تخونده الان هم هر که تاکسی از اینجا رو بشه میگه اون سنگ مال اون برده قهرمانه، این برای تو امجاد رفته دیگه. پس شروع کردم دیگه قاضی محمد، دیگه ملا مصطفی، دیگه همه شون. به یه مجلس خیلی جالبی بود، چادر رو پر بود از آن. به نظر من زدن امداد کردی که از کارهای مهمه، یکی از کارهای مهمه که تو این دوره بشه. چون همین که سال شرکه خیلی جالب بود، اینکه عبدالله اوجلان بالاخره به یه موقعیت رسید که ادام ستون رهبر ملت کل در تاریخ در گذشته و در آینده و در حالا رفته تو این رالی اونجا به گفت خوردن افتاده بلاخره حتی به اندازه اونای دیگه مقاومت نکنه به نظر من ملا مصطفی، شیخ محمود، قاضی محمد و بعد از اونا حالا گفت حالا دیگه امثال جلال طالبانی و مسعود بازانی دکتر ببینید چه گوهایی هست کسایی این حرفا رو بزنن حالا بعدم ما خودم یکی از کسایی باشم که خودم بندازم توی این به اصطلاح حقه خوش بودم ولی به نظر من دوره اینه که ما از این مسئله از این خفتی کردن و از این چیزا از چیزایی که تو ذهن ها دهن به دهن بگرده از این اصلا اشاره کرد تو این دوره سر مسئله فاطمه همه محیط کردی متوجه شد که یه قرشبندی داره شده بین ما و نسونست تو این مسئله که خیلی جالبتر از کسی چون مسئله کاملا سیاسی و همه جانبه بود من دوستان یه نکته دارم و یه سوال